На таку страшну поразку під Кунерсдорфом Фрідріх не сподівався. Він писав брату в Берлін, що не переживе ганьби, нахвалявся отруїтися, але бездіяльність австрійської армії дала йому можливість оправитись, зібрати нові війська і продовжувати війну. Командуючи російськими військами, Петро Семенович Салтиков захворів на іпохондрію, носив на грудях, мабуть, за порадою якихось знахарок, шагреновий мішечок із жаб'ячою ніжкою, який ніби рятує від ворожої кулі, і хоч указом імператриці йому було надано чин генерал-фельдмаршала, він попросив відставки. Прохання Салтикова задовольнили, і у вересні 1760 року головнокомандуючим російськими військами було призначено колишнього денщика Петра І, фаворита Єлизавети, генерал-фельдмаршала Олександра Борисовича Бутурліна, непоганого адміністратора, але бездарного полководця. За час його командування російськими військами взято неприступно, як здавалося Фрідріху, фортецю Кольберг, але це було виключною заслугою Петра Олександровича Румянцева, який вже на той час звернув на себе увагу як діяльний, хоробрий і перспективний полководець. У Петербурзі граф Бутурлін зустрівся з гетьманом України Кирилом Розумовським. «Сердечно поздравляю, ваша світлість, Олександре Борисовичу, з успіхами російських військ під вашим командуванням», – злукавив граф Розумовський. «Які там успіхи? Попросився у відставку. Маю виїжджати генерал-губернатором у Москву». «Як же які успіхи, ваша світлість? А Кольберг, а Берлін?» «Ну, Кольберг – це ще та. В Берлін наші війська вступили під командуванням генерала Захара Григоровича Чернишова. Капітуляцію в столиці Прусії приймав генерал Григорій Григорович Тотлебен. Так що я тут», – розвів руками Бутурлін. «Так, так, а як там козачки мої воювали? 2000 я відправив вам на підмогу під командуванням прилуцького полковника Галагана. Бойовий полковник». Та оскільки Бутурлін не знав, що відповісти, гетьман поспішив: «А я виїжджаю у Глухів». За час довгого перебування гетьмана Кирила Григоровича Розумовського в Петербурзі на Україні встигли піти в набуття генеральні старшини Скоропадський, Оболонський, Валькевич. Необхідно, отже, вирушати в дорогу, щоб знайти їм надійну заміну. Перед від'їздом гетьман завітав до графа Івана Івановича Шувалова, з яким підтримував дружні зв'язки. Це очевидно закономірно, що людина людину відчуває на віддалі. «Щойно згадував вас», – сказав Шувалов. «Не людина людину, а граф графа. Хай так. Значить, в дорогу». «Та треба ж», – зітхнув гетьман. «А заїхав я, щоб привітати вас з утворенням університету, коли б не ви». «Я то я, але, Кирило Григоровичу, без Левої академія і університет схожі були б на балаган. Михайло Васильович – гордість російської нації, не знаю, як ви. Граф Кирило, президент академії, поклав ногу на ногу. Що Ломоносов учений, ніхто не перечить. Але він нікого не хоче визнавати, крім себе». Граф Шувалов усміхнувся. «Милий графе Кириле Григоровичу, бо нема кого визнавати. А він учений світового масштабу, і не нам його судити. Давайте краще вип'ємо, якраз воно свіженьке привезли». І от гетьман Кирило Розумовський у Глухові. Григорій Теплов старанно записував, що йому казано, і ретельно виконував розпорядження гетьмана. А старанність ця підкопувала, але Розумовський здогадувався, що Теплов здатний і на підлість. «І ще випростав ноги під столом. Слухаю вас. Задумав я заселити порожні землі України, а між них побільшити і свої маєтності. Але перш ніж здійснити це, необхідно до відома сенату». А встав з крісла, підійшов до вікна, побачив ридван графині Дембовської, повернувся до Теплова. «Напишіть такий папір. І подумайте також про університет у Глухові. Прикиньте, де його можна краще розмістити, які потрібні кошти. А може в Батурині? Думайте. І ось вам моя рука». Зайшла графинятка, подала гетьману Данилову скаргу, обдарувала чарівною посмішкою. «Забула було, а це згадала, давно в мене це йдеться». Гетьман підняв брову. «Скарга бранопільчан на графа Гендрикова?» Перебрав гетьман. «Та вони збожеволіли. хотять, щоб я посадив у пушкарню родича самої імператриці. Порвав на дрібні клапті чумацьке писання, викинув у вікно. Ось моя відповідь. Графиня, звісно, приїхала не заради супліки. Другого дня гетьман переглядав скарги. Це йому здавалося дрібницею проти тих великих реформ, які він має здійснити на Україні. Він почувається на силі, увійшов у смак влади, а останні події замакітрили голову не на жарт. Справді, імператриця Єлизавета безнадійно хвора. Петро не здатний посісти російський престол, залишається Катерина, а з нею він у найкращих стосунках. Можна чекати, що під його руку буде передано інші землі, і його збільшиться. Кілька разів просився на розмову до гетьмана сивоусий козак у важливій справі. Потім написав супліку, де говорилося, що йдеться про гетьманську честь. А це й зацікавило. Вирішив прийняти козака. «Що скажеш, голубе?» «Так, значить, Сохрон я, човник». «Ну-ну, говори, човник». «А ти не перебаранчай, про тебе ж печуся». «Тільки скоріше печися». Козак був неповороткий на язик, забавляв гетьмана. «А куди мені поспішати?» «Нема куди поспішати. 8 років я до тебе на слово прошуся, а ти не поспішав од мене те слово взяти, а тепер підганяєш». «Це ж не жарт 8 років, а скільки за цей час мишви розплодилося на твоїх гетьмане харчах? Ти не щитав, а я ж посчитав. Не гоже так чинити, гетьмане, не гоже. Це і Богові противно, і чортові радість. Тьфу, миші, вони... Та ти про що, старий? Нащо мені твої миші?» «І розумно, гетьмане. Зразу видно, що ти чоловік тямущий, мудрий чоловік, сказать би, не дурний. То ж погань, погань, кажу. І не гоже людині та ще й гетьману мишей розплоджувати». «Не гоже», – гнівався Сохрон-човник. «Та ти говори та не заговорюйся», – уже нетерпеливився гетьман. «Прийшов і про миші якісь трочиш, ти про діло кажи». «А я й почав з найголовнішого». «Ну гаразд», – замахав руками Кирило Розумовський. «Не тільки скажу, а й прочитаю. Читай, може скоріше буде». «Ні», – почав читати козак Архіваріус, але гетьман обірвав його. «Дай сюди, сам розберусь, іди». Сохрон-човник вийшов. «Тьфу», – плюнув Кирило Розумовський на папери, кинув у шухляду, щоб ніколи більше їх звідти не витягати. Все за столом. Надокучило йому в глухові, а сточортіла вся ця мишача возня. «Подалі звідси, куди-небудь. Хоч до чорта в зуби, аби не тут». Покликав надійних козаків, наказав приготувати коней, вскочив у Ридван, покотив. За Ридваном поспішав тарантаз із винами і наїдками. Виїхали за Глухів, звернули до Кливані, на березі річки під здоровенними тінявими осокорами розкинувся циганський табір. «Приймаю тамане гетьмана!» — гукнув здалека. «Кого я бачу?» «Там на підводі», – показав пальцем, – «забери, та готуй бенкет з музикою, піснями і танцями, а це тобі окремо», – витяг капшук золотих, кинув. «А щоб тебе чорняво полюбила на цілу ніч? Дочку свою сьогодні покажеш?» «Покажу, а як же, як око в лобі беріг, але для тебе...» «О, яка циганка, вогонь!» Вона танцювала і танцювала все, вона сміялася, і іскри виприскували з очей, падали жаринами на саме серце. Вона мчала верхи на подарованому гетьманом коні і запозад себе блискавицю. А як палко цілувала рада, як обнімала, самого серця торкалася. На самоті з радою забував гетьман, що він граф, президент академії, а потім, як тільки було підписано ордер, за яким українським панам заборонялося втручатися в справи циган, рада зникла. Гетьман не міг її ніде знайти. Покликав до себе циганського барона Івана Ющенка, вимагав прислати до нього раду, а той лютував, нахвалявся, що до смерті закатує дочку, як тільки знайде, бо не послухала батька, втекла від гетьмана. Рада в цей час біля батькового шатра співала разом з іншими циганами безжурних пісень, або схоплювалася і шаленіла в скаженому танці, викликаючи подив і захоплення циган. А в жовтні 1761 року графа Кирила Григоровича Розумовського викликано до Петербурга, що був присутнім при останніх днях благодійниці Розумовських, імператриці Єлизавети Петрівни Романової. Гетьман рушив у дорогу. Ворон ворону ока не виклює. Божичі помирились одразу, як тільки помер Арнольд. На сімей рішили, що тепер у браному полі сидітиме внук полковника Божича, син Пантелеймона Аполінарій. Дуже схожий на діда свого, тільки що полковникові за 60, а внукові ще й 20 немає. Пантелеймон Божич сотникує. Про нього потурбувався батько. Його підтримала генеральна старшина. Сотник знав, що ніхто з можновладців не пропускав слушної нагоди нажитися, розміняти червону кров, яка щедро розливалася на полях Центральної Європи, на дзвінку монету, і набити власні кишені. Чинив, як чинять можновладці, більшого рангу, ніж сам. Не ловив гав. Високий, тонкий, мов глист, з маленькими бігаючими очима, він завжди із заздрістю поглядав на чужі статки. Останнім часом кинув ласим оком на добра Юхима Білявського і втратив спокій. День був погожий, святковий, неділя. Проїжджаючи проз батькове подвір'я Ніжинською вулицею, Пантелеймон чутким вухом вловив, хтось голосно плакав, а мати його парі реготала. І хоч сотник поспішав, причина радощів материних зацікавила сина, заїхав, і пішов одразу на материну половину. Пані Ксаверія рідко виходила з прохолодної світлиці на подвір'я, більше сиділа біля вікна. Покрикувала на непроворних, які здавалося наймичок, стежила, як гордо задерши голови, ходили по подвір'ї гуси, сміхалася, коли голосно пересварювалися індики, забавлялася інколи, коли билися до крові півні. Цього ранку Берія була в поганому настрої, сама не знаючи чому. А втім, коли розібратися добре, причина була. Після сніданку пані забаглось липового меду. Зволіла ключниці принести, а сама відрізала скибку білого хліба, на який намаже мед, ждала. Але ключниця борилася. Що вона робить там так довго? Мед же стоїть з краю, на полиці, відімкни лиш комору, протягни руку і неси. І не стрималася, пішла сама. І застукала ключницю на гарячому, була та в обіймах середніх літ садівника. І смачно з ним цілувалася. «То це ти так мед несеш?» Стрільнула майже біля самого вуха непослушниці, що та вишмигнула з комори, розчервонівшись, як варений рак, забула і ключі взяти. Пані Ксаверія залишилася віч навіч із садівником, присоромила, назвала зком. Сама замкнула двері, забувши і про мед. Покликала ключницю. Налякана вдовиця, чоловік 2 роки тому загинув на війні, божилася Христом Богом, що це вперше і востаннє, що сама не відає, як це трапилося з нею таке, видно, сам диявол напоумив. Говорила так щиро, такі рясні сльози проливала, що пані Ксаверія змилостивилася, тим більше, що полковник Божич часто заступався за вдовицю. Віддала ключі на страшеній жінці, пригрозила пухлим: «Дивися ж,